Bueno, nosotros somos así, ¿no? Vamos. Vamos así, sí. د دې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه خپل نوم خالد ابن زید دا د نوم دی. خالد ابن زید د دې نوم دا ابو ایوب کنیه دا دویتا ابو ایوب وی او دوی بیویتا بی ام ایوب وی دے انسوارو کے دے پانسوارو کے پبن النجار کے دے او بن النجار چی بر لارشی نو مدینہ کی دو قبیلی وی اوس او خزرج نو د بنو نجار تعلق د خزرج قبیله سره ده. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه اصل صحابی دی او ټول دنیا شرقا غربا دی او جنبی جدي چې دغه د اپور د مدینه پټول کورونو کې د الله د حبیب د مېلمستیا د پاره د پاره نه منتخب شوی و. د پاره د دې انتخاب شوی د دې دوی دا واقعیا بار بار مکررو سره نورم لذت پیدا کړي او خوند پیدا د الله حبيب چې کله مکه مکرمه کې کفار وتن کو او دا سي تم کو چې اسمان زمکه په صحابه یو شو نو ډېر صحابه هلال الحبشه ته هجرت وکړه د کفار او د ظلم د وجنه او د الله حبيب د الله د حکم په انتظار او حکم راغې چې تاسو مکه پریزي او مدینه منوره ته ځئ. نو ده هجرت لویه ده تکلیف واقعه ده ده اللہ حبیب ده خپل مرگری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرا ده مکی مکرمین اواتو ده پیدل یو افت منظر سفر اول تا چند سوالو تا پتو لگی ده چی ده اللہ حبیب ده مکی مکرمین روته او مدینی ترازی روزانه په مدینه داخله استقبال توته انتظار به کول چې سمه صحیح نکړ نو واپس راځي تر دې چې هغه ورځ راورسي د سید العالمین مدینه منوره ته ورسي. حوانس رضی الله عنه حدیث ته اوی ما ته ورځ معلومه ده پکم اورس چې الله حبیب په مدینه منوره باندې خپل مبارک کی کیف وي وی ارشیدا وی پرات نور خارش هوا هرزم رات معلومه ده چې الله حبیب وفات شو وی قسم در ستی ارش مونږ لا لا سنا د نبی رحم السلام د قبر په خار او کړو لا وسندري نو چې هغه حال د وینته حاضر مدینه انسوار خوشاله شول تر دې چې انسوار او د دې ماشومان او شیرونو وچ د الله حبیب راغی اغاشار د موږ دینی کتابونو کې راغلي ایت والا البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا ويد سوار لسم اسفق مئی فممر و خطا اس مدنی والاو بانی تدیلوی نعمت شکر ادا قول فرز دی دا اللہ حبیب اول قباتا والله دې مو تاسو مدینه منورې ته ورسېږئ. نقبات راغې دي کې د محدثینو اختلاف دی بعض ډېر زیات دي کړي بعض وی سلو ورځې ډېر کې قبا اول ته په مدینه کې لومبنه جمعه چې سید العالمین په مبارک لاس او دنیا دی ښه مسجد قباء ده او دغه مسجد مبارک راغلی الله سوره توبه کې وایي لا مسجد اس سالت تقوا من اول يوم احق ان تقوم فيه ازما حبيبا مسجد چدا ول ورزنه داري بنیاد په اخلاص خدل شوه ډير لایق دي چې تاسو باندې کې مستودره گئی اذن ته صحابي دا پکور کې د الله حبيب مې بیا د الله حبيب چې مسجد جوړ شو د بنیاد کې هو جوړې د بنیاد صرف کې هو نو نبی رسول الله د قباء مسجد نبوي طرف سره روان دا عربو د مدینه سردارا تو پلار کېولا کل یرید ان یظفر بشرف نزول رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیتی هر یو فدی انتظار چې سید العالمین زما کور کې من بشر او شرافت مال حاصل شي خدا خو قسمت کا هر شو فدی انتظار چې دا عظیم من مد زما په کور کې من بشر او دا شرافت مال حاصل شي هر څو په بخښلو ده دا بنو نجات د نبی رحمه السلام ما ماخیلی بوا مدینه کې د الله د حبیب ما ماخیلی بوا هغه ماشومان په خلو درولې وړي وړي ماشومان او ماشومان او تورې ټولې د الله حبیب ته مخه کې وځلې او خیر تکینو نه بوا وخت حجونو کې چې موږ لاړو د حضور پاک روخه چې کوم ځای ناشته او نوازې مو کتلې او سبادو سربت دا ما شومان شیرو دوي نحنو جوار منبر النجار یا حبذا محمد من جار صلی الله عليه وي مونږ سما شماريو د بنو نجار ایس خیست دیا رسو چی سید العالمی نگا ہوتی بھی او حضور پاکی پفور کی پر پوی حد چاوی اکیم عندنا یا رسول اللہ فی العدد والعدد والمنع حد چاوی قربان زمون کور کی پر مشا مونگ ہر سل تیار ہر کس محفاظت نہ تیار هر چاوه در اوخی بوحار نیو چه دا عظیم ملمکور تروزی فیقول لهم دعوها فإنها معمورتون تا اللہ حبیب کوئی دا اوخ پریزه دیل لبرنا حکم شره زکا اوخم دا چا اوخوا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوخوا پریگی دا دیتا حکم شره نو خروان او د شوق او د محبت سترګو ورته کتل هر چا قسم دې دا وختل چې د غزر په دا سو وړولې او حضور پاک په پرېښو کې پاتې تر دې جو خروان او خلق ورپسې د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه پور مخ ته ورته او الله دې موږ تاسو یو ځای مدینه منوره ته پوسه لدا پاو سلام باندې حاجیان صاحبان معتمرین او عاشقان چې د الله حبیب باندې سلام بچور تو ور ننوزي چې سلام واچې او خپل د خپلې دروازې نه بهر ووزي چې مخ په قبله روان شي او د مسجد نبوی حدود ختم شي تور کاڼي لګي دي تغه زه کې دا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کو مسجد نبوی سره بالکل په اوس نو هغه غلطه غړان غوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بوز بشو په خکینه استا وای بنا سفما لا بیسر ان وسبت وان طلقت تمشي لګه کینه است بیا پاسې ده وخا حضور پاک ورته مهار ور په شکر پڑے را کونا والرسول صلی اللہ علیہ وسلم مرخل لها زمامها داغی محاری اوخی طور خوشکر سم مال بسر ان عادت ادراجها و برکت فی مبرکها الاول لگ قدمون لانا بیا غزور زیر را لوخ کے ناستا بس ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو خوشحالی شو او زر زر را رہے او دا اللہ حبیب توی مرحبا بی رسول اللہ مرحبا بی رسول اللہ و حمال مطاعو بین ایدی او دا اللہ دا حبیب مختصر سفر سامان اغی واغستو و کعنما یحمل کنوز الدنیا کلها و مدوابی اللہ بیتی اگر چې مختصر سامان او تا کوئچ د ټوله دنیا سامان کورته یو د سفر مختصر سامان ځکه مختصر سونه ندا سامان کورته یو او دا بابرکت صحابی دې چې نبی صلی الله علیه و آله و سلم د دوی په کور کې ډېر وخت یې شېد د دوی په کور کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ډېر وخت یې کړی دا ابو ایوب رضی الله عنه کور دو منظر لا دې چتو باندې چتو نو پورتنه چته د الله حبیب ته خالق سامان مامان اندر کو خدا اللہ حبیب لاندنے چند وقت نفن تسل ابو ایوب لعمری وعنزل روحی سو احبا ابو ایوب رضی اللہ عنہ کت چند تراکشو اور اللہ دا حبیب دا حکم تامینیو کو دا کت چند یہ تبری او دے برا چند تشو نو لان دے چند کسی در مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے او برا ابو ایوب او ام ایوب چی بی بی دا دا برا نو چکل اشپشوا دا صحابہ وجیم مشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبری بیستری اندشو او سواعد ابو ایوب و زوجہو الال علیہ برچت لده یو خاطر ده لشکل خزی و خارم پزان با زان پسی دروازه بند دکا نده ابو ایوب رضی اللہ عنہ پسرکی و خبره را بی بی توی ویحا کی مادا سونعنا ایبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفنا و نحن اعلا منه ورتوی تعجب دی وی تا دا پارا دا سمو کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم بلان دی او مب باند دی انا شی فوق رسول الله صلی الله علیه وسلم لان دی سید العالمین دی او مب دبر چت تفاس ګرځو انا سیر بین النبی صلی الله علیه وسلم والوحی ان اذا هالکون دا هو وحی راضی جبرئیل علیہ السلام برازی او دا اللہ حبیب لات دے مگر خاور خزی تے وہی چلتا حلاک ہوتا پارش دے رخ بے مانتے پزر کے را را پا پتہ نا کوئی دن جیسو کو تردی جدو لشپ خزی و خاور پوی خوانے دے رکھا تو لشپ ایسو کا خزی و خاور دا کوئی خوانے دیے رکھا ساری دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی سبا شنو را ورطوئی واللہ قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله ما أغمد لنا جفن في هذه الليلة لا أنا ولا أم أيوب ويقسم الله بيغا ما أو بيبي هذا استرغ من ربطكري طول أشبه طولي خطيرك تلا حبيب ورزوه من ماذا كيا أبا أيوب داولي وی قربان سام رایات چې موږ د چت د پاسه یو تاسو لاندې دی وانا ادا وعلی اذا تحركت تناصر عليك الغبار فاذاك ما سره دایا پیدا شو پاپا ولنټر کله چې پاپا راشه موږ ګرځو قربان پتا شه ته دوی روانه ورسی جو کبو بر اگوزو پتا دولی رو کب زیده نو بیا با دیسا رسکو نو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وردوی حوین علیکا یا ابا ایوب انہو ارفق بنا انکون فی السفل لکسرت من یغشانا من الناس ویتزان بانی سختی بکا و نرمیوکا ما تا آسان دا چیزی کتا چند کے زکا خلق بیر رازی زکا داگر اندر صحابے کرام راتل چید اللہ حبیب در براملے مدین ایمانو مریتا بلتا حسن صبر نیوشپا یا خشکو مدینہ منورا کی سارلے زیاد وی او احواغانی پکی رو راجو سی نا احواغا سیوی چهرین کتا دادان کمبلی تاوکلو مغوا سر گزارن کی لکا غزو احزاب چل اللہ حبیب لڑاولو دغ وقت کم دایخ یو آگان رابطی بی او صحاب بی انتہا اوگی دبیو نس سرے اوگی او سر یخنیوی نبرداش دیر راش نیو یخش پوا ابو ایوب رضی اللہ عنہ وی زمین و منگیر باش و بطی تویش نددئی یو سادہ روچے کی با پتی دل آقای زرز در راوا آستو او آو بی پاوی و چھوڑی ددی یاری نچی چرد چک نو بون ساسی او بسید دل آلمین ساس کے بچ نتوکو لشک خسی و خاون دو بو پوچو رجکل سماش و مختی نبی ریح السلام ترار ورخوی بیوی انت و امی انی اکرہو انا کون فوقکا و انت کون اسفل منی مور اپنا ویدن قربان شاہ زبرد کانا دا خبر کما زائی اینا چیزن دا پاس موتاسون دا لان دی اغه وخت مو چې قربان پیغام مانګه بادشاہ رټو رش په موږ هغه پرستنه تولای باندې هغه ووچی کی چې چرت فسلی ذل عالمین لا دین اساس کې ورشي رجید مینه دی او نفس تجا فس د الله حبیب ورته خبره قبول کړ او نبی علیہ السلام بروخت او ابو ایوب رضی اللہ عنہ او اقام النبی علیہ السلام فی بیت ابو ایوب نحو من سبعت اشہر او میاشت پورے تقریبا سید العالمین دا ابو ایوب رضی اللہ عنہ حکومتو او صحابہ کے لئے قدر کو ابن عباس رضی اللہ عنہ بصری امیر نا ابو ایوب رضی اللہ عنہ بصری تقریبا دورتوئی تا دو حضور پاک سو میاشتی بین مستیار کرے حضور کو دامی مدرہ کو زمدے دترز ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ عباد نبی علیہ السلام سو دترز ہوئے وی تا دو حضور پاک بین مستیار کرے لَأَجْزِيَنَّكَ عَلَىٰ اِنزَالِكَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكَ نُچِسُوا عَبُرْكِ هر څه ولا مخيره کول وای دبر احسان ور سره کو فبل غذالک 40000 با وخت سروي زرع درهم متل احسانات ورسېد تیر حضور پاک په حق ته کو چې دا الله د حبيب حق ته کړي دا د محبت یو انداز دا د محبت یو انداز نو تقریبا و میاشت پوری دا ابو ایوب رضی اللہ عنہ پکور کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہو او دا ابو بھارک شخصیتو چتر کارا مروٹائی پخیدا و دا اللہ حبیب نے بدلا نو دا او بی بی او بچو کے طرح دے فڑنا چکم دیکھے گو حضور پاک روڑائی ایخی ہوا ہوتی بھی ایخی حاو جوٹا بدے سبو خیال دے چھو گی عرش کیا ہوں گو رہا لگی دل حضور پاک چھوٹو خوری دیم سو بھرمی شاہوی تراغی قدر یوزر روپے رو لے گلے نو دخشان را را دیر پہے وقت را کشو وی قربان داؤ لاللہ حبیب مردوی دے کی کچھو گردا تاسو خوری حضور دہا بچا سر خبر کو چی تاسو خبر نکوائی دی ملائکو دو بدگویے نسخ نفرت تے نوکا کچا پیاز اوگا چاو خوڑا نوکا دا سی سازباگوی چلاغی بدبوی زائر بول شفا ورنہ ملائک دا بدبویی نبی انتہا سکی نفرتی کی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایلہ حمد پیغمبر علیہ السلام شان پہ کوئی بات انبیاء و تجیلی علیہ السلام یو زد را کرے چاہتا دو زدی را کرے چاہتا پښیرونو کار تراوله په زورګونو کار ته جبرئیل علیه السلام جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم تراوله نو دا د وی او ریشا چې تقریبا ترو میاشت پورې د الله حبیب د دوی په کور کې اتر دی چې مسجد نبوی جوړ شو او د مسجد نبوی په خوا کې د الله د حبیب د بی بیانو وړې وړې حجرې جوړې شوې وړې وړې حجرې جوړې شوې نه هغه کورونا د الله حبیب هغه ته منتقل شو او دا ابو ایوب رضی الله عنه د کور نه لاړو د الله حبیب د سره په محبت او د کور سره وجعله ينظر الى بيت ابو ايوب كانه بيت الله حبيب دې کور صدا سے قتل لك خپل کور بي خپل کور بي او دې نفس ته الله حبيب دې کور ته لاړ چې کله کور نه منتقل شو راغلي دی اوزن ابو بکر رضی الله عنه فاطمه ته کور جمعہ تراغ مسجد نبوی تن عمر رضی اللہ عنہ جو کتا نورتو اوی یا بابکر ما اخرج کہا رہ سا قال ما اخرجنی لا ماجدو من شدت الجو وی دونی دا پورا روات وی بس بے انتہا دا لوگی نتاو کو پکور کی مسنو ندلو کی دلا سمائے دراش جمعہ کی وقت عمر رضی اللہ عنہ ورطوئے وَأَنَا وَاللَّهِ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُ صَابِكَ تا اللہ مزاد میں قسمی زمد کور نبرشی نہیں رہستے ہوگی لوگی رہستے زمگو استاذو دی دینی بشرانو دن پر لوگی تن دی دمائی زمد تیری کری دیکھ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم را رہا ندوار ورطوئے مَا أَخْرَجَكُمَا هَذِهِ السَّاعَ دوار دی ساتو بھی دکور رو تی نئی ورطوی واللہ ما اخرجنا الا ما نجیدو بیمی دورنا من شدت الجو وی قربان سخت لو اللہ حبیب ورطوی زمستا سو پشان سخت ہو گئے وانا والذی نفسی بیدی ما اخرجنی غیر زالکا اللہ حبیب ورطوی پار ازاد میں قسمی چی روح می دار اللہ اس کے رئے زمد اللہ کی دواجی نظر بور رو بات اللہ حبیب ورطے قوما معیر آگئی ما سارا دوان ورسل راپاس نرال دا ابو ایوب انسواری رضی اللہ عنہ کورتا او تبا روزانو ای اللہ حبیب تک دکور منام رو بدبا روٹی تایا بولا وکان ابو ایوب یدخر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل یوم دعا هر ورس بے روٹی تایا بولا نفیدہ افتا عنو ولم یاد لیه فی حینی اطعمہو لے اہلیه کب وقت چھے مقرر و کامیر ابن اللہ حبیب رانا نے نبیہ میں پان بستنی چھے روٹے اوپر او ابن اللہ حبیب برانا نو چھئی بو خوڑا نا رجوٹا بتاو اہل بے دا اہل بے تو خوڑا تو جتر واضح دا وردن نشکل دا ابو ایوب رضی اللہ عنہ بی بی و لارا و ام ایوب اغیر مرحبا مرحبا دید اللہ اپنے حبر و جسوں پر سر دی تا اللہ حبیب ورزوئی دینا آئیو ابو ایو حاکم زیکی دی نا غزر زرواز کور کی ور رہی دی اور کجرو کی ستار کور زر را رہی اور مرحبا بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بمن معہو اے مرحبا دید اللہ پر رسول اللہ جسوک ورسل رہی ویا نبی اللہ علیہ صحابہ بالوقت اللذی کنت تجیو فی قربان تا صحبتی وقت کے منات لے دانن سنگدا سے دے وقت را لگئے سکر اللہ دا حبیب در آخر یو موائین وقت ندر اللہ حبیب وردو اس ودقتا رشتیا دیوی دی وقت کو ضرورات نم زرزر لارو او د کجو یو سانگه را اوسکا فیه تمرن و رطبن و بسن پائے کی اوچی کجوری بوی تازم بوی او بین پختم بوی ندر اللہ حبیب وردوی تا خدا سانگه را پری کا پریخ مده وی چی دا کجوری بوی لپخیشی روی ناورتوی قربان احبت منتا کل من تمرهی و رطبهی و بسرهی مالی کی اے دا بازی اوچا کجورا خوخرائی دا چا تازا خوخرائی او دا چا نیم پختا خوخرائی تا سو پاکزان نٹھو لوئی او با چارے آوازستا دا اللہ حبیب تے سزبہ کول دا اللہ حبیب وردرے ان زبحت فلا تزبہن مدا تلبنے کموک دا پارس شے زبہ کے نگو رے پیو والا گڑا بیزد بچو دے زبہ نکسی دا اللہ حبیب تا پتا ہو جائے دبرا خوشا نگے چے نا دا پیو بیزد بریزی او نا دا پیو گڑا بریزی وے پیو والا گرے ہو لکی ناگو ایو برزی اللہ مورتا یو بیزد زبہ کا او بی بی توائی اعجیلی وحب بیزی لنا زرزر قرواب کا امتر روڑی پخکا او غنیم بیزیر آوازتن پکٹوئی کی پخاکا او نیمے پکور ریتکا او دا اللہ حبیب او دا عمر گرو تے مخی لکی مو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو دا اللہ حبیب سے روٹھے تکی ناستو نا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعتا من الجدی و وضعها فی رغیف و قال یا ایوب آخر فإنها لم تصب من مثل هذا من أيام الله حبيب روتي روا بستا او دي بيزي و لتشوي وغي بيخو ويدا فاطمي تيوسا سورة تزوشي شهر وارد دا حضور دعا او دا غير اهل بيت سنده و پر روتي والي وحكي ويدا تيوسا سورة تزوشي شهر خوراک اوستا کیو خوراک اوستا کیو دا اللہ رہ حبیب دستر کو مبارک روح کے نوالش چکل خوراک اوستا کشل خمارش دا اللہ حبیب وی خبز و لحم و تمر و بسر و رطب ورر ریلا پخوا پخشوی وخلاو بی تشویر پکشتا کجوری درے کسم پرتیوی سترګونه او خروار شي یو الذي نفسي بيديه ان هذا هو النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه وي قسم ددا نه مفته چې دې واره کې الله ته پوښتنه کوي دا ورېش ما نه مزنه کپوړی کې الله دې يخصور دېول د نام دې تعالی د ناسې توفيق درکو د دې سوري ته پوښتنه کوي پوړی کې کتا نه يخصور وو ملاو شوې دې ته پوښتنه کوي دا پوجي کې چې ستا کور دې او په برستر کې ګرم روزي دې دې نه مات ته پوښتنه کوي دا ستا بيبي چې دا مې او نه مات دا ستا دا پوجي چې دا مې او نه مات د دې ټول نعمت مبارک وا الله رب عزت قرض د قیامت پوس کوي د دې ټول مبارک وا پوس کوي او یا الله حبیب صلی الله علیه وسلم را پاسې جو او و یو رضی الله عنه ته چې اته نا اتن سبا بیا مال راشه دا د سید العالمین عادت چې چا به احسان وکړ نو به بدلی به نه پوي چا به احسان دې بدلی به چې پر ورته ډیر به وکولا ډیر به وکولا باز باندې چا نو ودی و جنه تو پھر راځي چې ډیر راځي ادي و جنه په باز خلق ته باندو نه پدې نیت راتل چې الله حبيب ته وسه هدیه راوړه دای په دمر ورته ډیر خپل دې نه ایمان راوړي او ګډبره یو باندې چې دې دمر غړي ورته ناغه قوم ته وی دې ته تاسو څه کوي وی قسم دې دمر هدیا ورکای د فقیرې غریبې نه ویری کنا د الله د حبیب روان د مال سه حیثیت نو دا یو درد چراشا او حالات کو نا د الله حبیب لوی شاو در چا په حال کوې دو نزل وخت به دمر هدیا او دمر تعاون دې وک سرو کو چې او خان او ګډې په د اغلی ایمان سبب شو الله حبیب زه په سونو وګړو سکو زه په سونو خان سکو او چې دې په سبب یو غس یو امتی د جهنم د اور نه الله پر عزت خلاص کی نو ابو ایوب رضی الله عنه چون کې مل مستیا ور کړو ندان راتو د سترو نو رضی الله عنه ورته ان النبي صلی الله علیه وسلم یمروکا انت اتیه او ادن یا امیو تو خوی او کس ما ویچ ما کنی من مستیا ورکاوز بردی بدلرا که اید اللہ حبیب در لحکم کئی راش ناو سمعا و طواعتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی پسر ستر بودان ما و بازار در حبیب کی سلم سر در ایمان نخدا چی چاک ایمان ہوئی رضا اللہ و رسول خبر و پسر ستر ہو سکے منی بے عمر جو رہی ہے زکر چیز اللہ دا حبیب خبری او سرے تسلیم نکی رضا چاہ و منی دیو جنہور کدا مسلمانان سمرم تا تخکاری زیر دا خوب دا ما و جی چال دا روز زیر اللہ دا حبیب خبر آتا دورا وست چاشتا چیز آئی دا خبری ندی خبوار آئی او دا آئی ندی آفرشی دیو جن غټ وعظ داله چې امت ته د خپل حبیب پیغامات ورسي دور وسط یو مسلمان زنانا او ناری نه نشته چې د الله د حبیب ته خبر په پاسه دی او د الله د حبیب ته خبر چا سره ایمان په سره سره اخوا ته سوزي نه غزوه احد کې چې کله شهیدان شو نو د الله د حبیب ترور را روانه او صفیه رضی الله تعالی عنها او در تیرور چکڑی چکڑی پرو تو حمزہ رضی اللہ عنہ نو نبی علیہ السلام زبیر رضی اللہ عنہ توی دیو کمور دینا روانا دی قدارور چکڑی چکڑی ہوکا تو اسینا پلی ایس رو دیسی نو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ لار مورتا ہوئی مر آجا غیر سپیڑو جن کبھی تسو کشی مان لگی شکا ناغر توی زمان مور سیدی ہوئی زسو کم چستا اون تی مور بو مرکو زمان حکم ندی حضور پاک وی چیدی دیر رضی قسم دې کده نبی دې سلام ثور قدم چټ کړي وی زر نو اپ سو کوئی جلال دې کریم صلی الله جابر رضی اللہ عنہ وی والد سے میں شہید شو بہت کے نماز اوی لاش په اوخ باندې واچو نو باوی جنت البقیع کې تفرقو اے لاش د والد صاحب د شهید لاس په اوخ باندې چرته را روان دي ورپسې قاصد راغی حضور پاک وای چې دا لاش دی ورین د الله د حبیب عادت مبارکه دا چې کوم ځای کې و شهیدان شو نو هغه ځای کې به دفن کوي پیر روان قسم دې ته حضرت جابر سے بل ته پوس کړی بل ته پوس دې کړی بس د والد صاحب د لاش د اوخ باندې پوس کړو او په هغه ځای کې شهدا دفن شو چې کوم ځای کې شهیدان شو د الله حبیب سره د الله حبیب ورته یو ځواب کا بيداوی ځواب ادا مستا خدمت کرے خو اس په اوسې به ها خیر د دې وین جواره کې د خیر وصیت وا سید العالمین چې وین زو او دې غلامان لکه په حق ور کړې قسم دې کې د نن زمانه خلق مور خپل لپاره نظر وکړه نو په جنت تلار شي د الله حبیب دې وین چې غلامان د واره کبو حق چی ویدزو لور کرد او صحابو ویدزو غلامانو لپکم نظر کتن ننرمو رب لارتم دنی زمانی بچی نکوری حدیث کرانی مشکار شریف یو صحابو ایما غلام والو او رسول چاواز راگو وی خبر دا اللہ کتاب آنی وردنی نزیاد قادر دے وی جنیو قتل نو حضور پاکو وی دہی بطن اگر اپوڑا دا درس پر او خوش دیتا اما وی قربان کوا شازاد پی کدا خدا دا اللہ حبیبی کدا سی دن نوے کڑے نو دا جہنم لمبو بس وزولے ابو ذر رضی اللہ عنہ ناس تو غلام نحس دے نو کمی جامی چی ابو ذر رضی اللہ عنہ وجولی غلام وجولی نو چاور فیدام لی ابو ذر ستاو دا غلام خیوشان دی جامی دی دا اور خوی مادن نبی علیہ السلام قسمانا کی یو غلام تصفہ دیر دیوے لکن ان موږ په غرور او ورکو فرزل کوبه درته وو نو اذا الله حبيب را د مخرو ګرځول وی انك امرؤ فيك جاهليه ته یو سره تا کې هغه شان د جاهلیت خوې پاتې وي وی دا نه نفس چې زس خرم او غلام لم ورکو کبه جامي چې ځان لال هغه غلام فضل نو الله حبيب ورته وی استو سه بیا اخره ادا کتا سو سو کوی چې د الله د حبیب په ځان کدن کې اخیرنې وصیت کوم دی اخر کې ګور دا आवाज بن چې د الله حبیب په شهرو نو आवाज یې شو بن شو د اخیرنې خبر د الله د حبیب سوا الصلا الصلا و ما ملکت ایمانو امت څخه خدای پر روانې خدای اوس پابند دی او د دې ویځو غلامانو قدر عزت کوي دا مستاونته بنده دي خو ازمایشان ته الله مالک جوړ کړي او دې درته نوکر او خادم جوړ کړي دا هونه دا کستان نوکر دی هم د آدم او د حوا علیه السلام اولاد کړي او کې امتحانات ته الله مالک جوړ کړي رته چرته بل زین نه راغله سم د حضرت آدم او د حوا علیه السلام اولاد کړي دیو چې صحابه کرامو دا ذکر عمر رضی اللہ عنہ چې شام فتح شو نور پسې خبر شو چې تاسو راځئ نن غوږی او بادشاہ را دي نو زموږ جوړ کې په قانون خداوندی عمل نشتا لړوبه په بزرګونو محافظین یې هر پا آدم مدینه نه روان شو تقریبا 2000 میله منزل دی یو اخرا واغس او یو غلام را واغس نو غلام تیری چې نمبر په نمبر بسور دی کو دا ګور د امیر المؤمنین ته ولې یکه په پام مها دی ولې یو تبصور او کله به ز سور انتاب مها دی ولې نو چې شام لور سه دل نو د غلام نمبر غلام کو سور دی او امیر المؤمنین دا سر اول ای سمانه ویختلو نو سرتور سر دی او دا سر دی نور تپړه کوي او د اوخ موهاري نیول غلام په سور دی نو چا چې امیر المؤمنین نه پیژندو نو یو غلام لکته چې کدي امیر المؤمنین بدای امیر المؤمنین بدای نو د الله حبیب په ځان قدر کې ویلی الصلا الصلا اے امت مش کوي په مش بابت دی کوي و ما ملکت ایمانکو او هغه د دې غلامانو وینځو تاسو څه کوي د سره خیګړه کوي د الله حبیب ورته دا وین ځواله د دې بارا کې د خیر وصیت واه وی دا مون سره چې د مون دی کې خیر کړه دا ابو ایوب رضی الله عنه کور ته راغی وینځو سره دا نو بیبی ورته وی دا شو کې وی دا الله حبیب وینځه راته او راځي او سیه ته کو چې دې سره به خیر معاملات کوي نو بیبی ورته وی اس یې نه الله د حبیب وصیت پوره نکړي شو نو خدای سو وی پس دا خبره هغه خپل غاوت مشوره کوي دا وی ته بازار کړو حسنت اللہ دا حبیب پو وصیت کی سکمی راکشی نداد ابو ایوب رضی اللہ عنہ دا زندگی باز حالاتو دا جماعتو چردی دا وجہ نمو موتا ست دین را رسیدرے او دا دی صحابی شان دا دے زکر غزاگانی پو مدینہ کی شوروشوی جدی ایمان روڑے دے پا یو غزاکن دا اللہ دا حبیب نرستو پاتشوی او تر دې چې اخر عمر کې کله شهید کیږي نو اتیا کال عمر راته او په ګډه به غزه دې بلشي نو دا وخت کې د خپل دنیا چې په مدد د روح ملاقات د دوی سره جهاد نو ابو ایوب رضی الله عنه ګډه او دې د عمر اتیا او کال تر رسیدل چې په پس کته غوښتره وینا الله وی دې انفرو خفاف او مسقال الله وی چې ګډه باندې کزوان او زمان پر دارا کی جہاد کرو رہے دے بیمان شبدی حال کی تاریخ دو کسم خبری نکلی سمندر مانے پورے کے دل او مسلطی والا سرب جہاد کرے نو چہنر مندا دو وسیعت ہم داکڑا چھے کم سے جنگ کوئے کنا نو کم سے کنی را لکھر مند تلے ہوئے مانا قبر ہو کنے او میدان کرا لکبر جو کنے نو بازی تاریخ لکلی چی اتر و رج و پوری اوچه نموندا اتر از پس اوچه تاو رسیدن و دا ابو ایوب رضی اللہ عنہ پو بدن کی ذرہ پر نقصان ہو را گئے نو دای دا وصیتو ابو ایوب رضی اللہ عنہ چی دشمن سرطا سو جنگ کوئی نمازان سرائیو سے او کم زیکی چی تا سو جنگ کوئی دا قسطنطنی دا دیوارو سر ما تا قبرو کر او هغه ځکه ما دفن کړي نو بس ددا خبره هغه یو باندې په دشمن باندې حمله وکا و هناك حفروا له قبرا و باروه فيه هغه ځکه ورته قبر وکړستو او په یو برزي الله تعالی په لار کې جهاد ته وته او پر ورته الله شو ته الہ العالمین حکم په تاسو ته تلاوت کوي تلاوت کوئی ویلہ العالمین وی ومن یخرج من بیتیه مهاجرا الاللہ ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی اللہ الہ العالمین وی سوچ زما لارکی ووتو او زما پدی لارکی ورط مرگر آوے اللہ وی پا ما بانی مزدوری را وارولا پختو کی خلق وی پا فلانی بی ور وارولا فقد وقع جروہو عزاللہ اللہ وی پا ما بانی اجر واکیشو نو دا اللہ پلا رکی دیکسشو وی رحم اللہ و ابا ایوب الانسواری فقد ابا اللہ یموتا علا رسول یا الصافنا غازی فی سبیل اللہ و انکار کو چې په خپل کټ دې مرګ راشي بلکې میدان کې چې اسونه باندې وای نو داتیا او کالو ګډا صحابي سو وي چې مرګ دې په میدان کې وی والله دا بابا سوال قبول کو الله دې د صحابه کرامو د نقش قدم پسې مو او تاسو روان کی دا غي تابعداري دې الله سیو کی اللہ دے خپل قبر او اخرت فکر دا زموږ او تاسو سره مرګري کی او صحابه کرامو په نقش قدم دی الہ العالمین موږ تاسو روان کی دا غي په نقش قدم دی الله موږ تاسو روان کی او دا صحابي نبی علیہ السلام چې کله خیبر جنگ وکړو دا یو واقعي ذکر کو نو په خیبر په جنگ کې نبی علیہ السلام ته وی زمیلا او شو صفیہ رضی اللہ عنہ او په دې جنگ کې د دې بلا د دې ور د دې خاوند هم قتل شو. خدا الله حبيب دا آزاد کا او د دې سره یې کاو کا. خدا الله حبيب د خپلی بیبي سره د وادش په یې رکا چې بار وروکته چې وی قتل نو دروازه کې ابو یوب رضی الله عنه تور ریولی ولاړ دی ټول شپه شو ګیر کړی. د الله رسول ورته وایي ویداوی تا په ټول شپه د زما سوکې وکا. ناوړه یا رسول الله کان جاریه حدیثه عهد بعرس وکنت قتلت اباها واخاها وزوجها. قربان دا نوی نوجوان دا تاور سر نکاو کا ددی خاون پا دی جنگ کی دا مسلمانان و دلاسا و بلار و رور قتل شو نظمان من رو چیسے دا تکیف تا در زگی تردش پس آبی دا خوب نورزی چی دا زنانا چاہتا حضور پاک دا تکیف نورز دا اللہ حبیب خبر ندے او دا غد وادش پا دا و پتول شپا دا غد پا کوسا کی سوکی دارای والا سوک دے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دیو جن صحابہ کو ددر ڈیر خدمت کولو تا سمت کی دیر شو دیب نمباس رضی اللہ عنہ ما سر بسرہ کے من مشرع نیو پور والا خالق ورطوئی تھا تو دو جوری پاک جوری بر من مستیا کلی زسو کم نو سلویغ زرد دیر ہما دیوالا ورکن یوشل غلامان ولا ورکن اپور کی جسم الدل ناغی طول ابو ایوب رضی اللہ عنہ تورکن در حضور پاک دم حقت توجینا لئی شام دا صحابہ اکرام اللہ دیمو موتا سن دا صحابہ اکرامو دا نقش قدم بس روان کی لئی محبت تی اللہ زمو موتا سن بزنو کی واجہ دعا وارا الہ الالمین زمو موتا سن وارا او دی ګناه الله خاتمه مو په عبادت کې الہ الالمین خاتمه زمو په عبادت کې پروردگار عالم سفر بیماران دی تورت شفای تا الہ ور کې الله زمو د عمل بدن نو مصیبتونو دا په خاطر الله نو جاړی شهدا دی پر کې امن راوړي ورته چا به چی تفصیل چا سشه دی او نو یو په دمې په دی پر کې را دا قتل و قتال و آزار گرم دے اللہ نا وڑی اللہ دا دی مل او دا طول اسلامی و ملکون و پہال والے و رکھے دا ہر امتی دا مال جا و دا حیاء الہ الالمین حفاظت رکھے پا دے مل کی صحیح دا قرآن و سنت قانون راوے دے مل نیکان او با حیاء مشران الہ الالمین ورکے چی دا رعیت دا مال و دا جان دا اسم فکر بازی مرگر کورنو کی بیماری دی دعا وقتا ہوارے اللہ دا چاپ کورنو کی بیماری دی دعا وقتا شفائے کامل وقتے در امارسی دفار دعا ہوارے ہوگا اس دامنگا جی سے ابناس نرمالی ویچ روجی کی بیا خطاب آنے منڈے ساسو طور خدمت کی وہ رضا درخواست دا مدرسل جوڑی گی ابل کارنمو تا سخت تکلیف دا زنانا ہوارے مونسر دا انتظام نو جدا زنانا کردے کہ بنا الحمدللہ د نارینه او حال زموږ تیار شو تر شهادت وه کومه ته د زنانو د اولي حال رمضان شریف کی ضرورت ته داغه بارک ټول فکر من شي الله نو غواړي اور د دې دین میړی روانه کښو په کې شامل شې دا جوړې کې خیر دوار ته کښو شامل نشي دا نقصان ده د دې دین محافظ څوک ده دا مدارس او مساجد او مسلمانات دا دې یې ویسدا د دې حفاظت الله په خپل لاسو کې اوسته الله یې زموږ استاد او مال جان او زموږ وخت د دین په خدمت کې قبول او منظور کړي. دې لپاره دعاګانې وکړي چې آئنده رمضان شریف راځي چې الله زموږ دې بنا دو زموږ دې نه تو فهم دې لپاره او خپل حال جوړ کړي او ای په رمضان شریف دا قران او درسونه واوري. الہ الالمینا د تمام دنیا دینی مرکزونه ته آباد او ساتي او د دین پر نسبت چې کوم کارونه کیږي الله نور کې خیر واچي. زموږ دی درو ماشومان او الحمدلله مدرسه چې شروع شوې ده ختم نو شو دی درو ماشومان ختم نه نو چې موږ شي نو موږ انشاء الله به ختم کوو ختم پسې نو بیا دعا کوو رسول کی سارے دیش ہے دی دعا کے ساتھ انشاءاللہ شامل کئی موضوع شی سنت شی مددری و معشومان و ختم دے و صلی اللہ علیہ وسلم خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خی سيدي